Radio, wtorek, 1 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za Krym Ukraina zaskarży Rosję do międzynarodowych trybunałów, zapowiada szef ukraińskiej dyplomacji. W piątek możliwy koniec okupacji Sejmu przez rodziców niepełnosprawnych dzieci. Ten protest będzie tylko i wyłącznie zawieszony. Prezydent docenił rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Dzisiaj inni się boją nas, naszej żywności, naszych produktów, naszego rolnictwa. Najlepsi dostali puchary i dyplomy. Ukraina złoży skargę na Rosję do międzynarodowych trybunałów w sprawie Krymu. Zapowiedział to w Brukseli szef ukraińskiej dyplomacji, który uczestniczył w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych krajów NATO. Andrii Deszczyca wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Międzynarodowy Trybunał Praw Morza. Obecnie gromadzimy dane i dokumenty, więc to może trochę potrwać. Uznajemy Krym za integralną część Ukrainy. Wierzymy, że wraz z międzynarodową pomocą będziemy mogli go odzyskać i Krym powróci do Ukrainy. Rosja zajęła półwysep po tym, jak w zorganizowanym przez prorosyjskie władze referendum mieszkańcy opowiedzieli się za przyłączeniem do Federacji Rosyjskiej. Społeczność międzynarodowa, między innymi Stany Zjednoczone oraz kraje Unii Europejskiej, uznały aneksję Krymu za nielegalną. Okupujący od 2 tygodni Sejm rodzice niepełnosprawnych dzieci nie wykluczają, że w piątek opuszczą gmach przywiejskiej. Tego dnia, zgodnie z harmonogramem sejmowych prac, powinna być już przegłosowana ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne. Wieczorem przez 4 godziny zajmowała się jej projektem Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Ale jak podkreśla jedna z matek, Iwona Hartwich, opuszczenie Sejmu nie będzie jednoznaczne z zakończeniem protestu. Jeżeli nawet opuścimy w piątek Sejm, to ten protest będzie tylko i wyłącznie zawieszony. Dlatego, że mamy jeszcze po prostu kilka rzeczy, kilka punktów z tych naszych postulatów do, że tak powiem, do zrobienia, do omówienia. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają 14 postulatów. Najważniejszy to natychmiastowe zrównanie świadczeń z płacą minimalną. Rządowy projekt ustawy przewiduje to dopiero w 2016 roku. Protestujący liczą, że po opuszczeniu Sejmu, tak jak obiecał, spotka się z nimi minister pracy i polityki socjalnej Władysław Kosiniak-Kamysz. Rozmowy mają dotyczyć pozostałych postulatów, między innymi darmowych leków podtrzymujących życie czy dostępu do lekarzy specjalistów bez kolejek. Większość pracowników lotu opowiada się za strajkiem, dowiedziało się Polskie Radio. W poniedziałek zakończyło się referendum i już wiadomo, że będzie ważne, bo głosowała ponad połowa uprawnionych. Zdecydowana większość z nich popiera protest, bo jak tłumaczy szef Solidarności w locie Stefan Malczewski, zarząd bez konsultacji zmienił system wynagrodzeń. Te nowe propozycje były absolutnie nie do przyjęcia. Polegały przede wszystkim na obniżeniu wynagrodzenia wszystkich grup zawodowych w locie. Choć mówi się tylko o tym, że na tym w tej chwili by stracili zarówno piloci i stewardesy, pracownicy tak zwanej ziemi czy administracji szeroko pojętej mniej. Ta propozycja została odrzucona przez związki zawodowe i pracodawca sobie jednostronnie wprowadził coś, co nazwał ramowymi wytycznymi wynagradzania. Przedstawiciele lotu bagatelizują protest, twierdzą, że związki są tak podzielone, że akcja strajkowa nie dojdzie do skutku. Prezydent docenił rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Bronisław Komorowski wręczył nagrodę laureatom Agroligi, skupiającej liderów polskiego rolnictwa i przemysłu przetwórczego. Prezydent, wręczając pamiątkowe dyplomy i puchary, mówił, że patrząc z perspektywy 25 lat wolnej Polski, śmiało można powiedzieć, że polska wieś i rolnictwo odniosły sukces. Chociażby obawy i lęki, które pojawiły się na wsi podczas wejścia Polski do Unii Europejskiej, zostały już dawno gdzieś za nami. Dzisiaj inni się boją nas, naszej żywności, naszych produktów, naszego rolnictwa. Bo okazuje się, że jesteśmy groźnymi, ale fair działającymi konkurentami. W kategorii rolnicy za mistrzów uznano państwa Monikę i Tomasza Bankiewiczów z Komorowa. Państwo Bankiewiczowie prowadzą sad jabłoniowy i produkują soki. Z naszych jabłuszek robimy pyszny, naturalny sok, który jest teraz taki trendy na rynku. Tytuł mistrza w kategorii firma zdobyło przedsiębiorstwo Mazurskie Miody Bogdana Piaseckiego. Nagrodzony nie krył radości z wyróżnienia. Trzeba to po prostu lubić. Lubić, a może nawet i kochać. Polska żywność od lat jest naszym hitem eksportowym. W ubiegłym roku sprzedaliśmy za granicę wyroby spożywcze o wartości prawie 20 miliardów euro. Radomir Czarnecki, Polskie Radio. Tyle o zwycięzcach Agroligi, a teraz już o innej lidze, Lidze Mistrzów. studiu Adam Malecki. Właśnie, w Lidze Mistrzów piłkarze grają w dwóch pierwszych meczach ćwierćfinałowych. Manchester United podejmuje jednego z faworytów całych rozgrywek, czyli Bayern Monachium. Jak na razie jest bezbramkowy remis, 17 minuta. W czwartej minucie, co prawda, Dani Welbeck strzelił gola dla Czerwonych Diabłów, lecz sędzia dopatrzył się faulu reprezentanta Anglii na obrońcy Bawarczyków, Jeromie Boatengu. 0-0 jest także w drugim hiszpańskim starciu. Barcelona gra z Atletico Madryt, czyli wicelider z liderem Primera División. Oba kluby w lidze dzieli zaledwie punkt. I w tym dwumeczu zapewne o tym, kto awansuje, zadecydują niuanse. Przy takich meczach na wysokim poziomie musi stać też sędziowanie. Także w Polsce na błędy nie ma miejsca. W innym przypadku dla sędziów może się to zakończyć zawieszeniem w obowiązkach. Stało się tak z Pawłem Pskitem, z którym Polski Związek Piłki Nożnej rozwiązał zawodowy kontrakt sędziowski. Stało się tak na wniosek przewodniczącego Kolegium Sędziów Zbigniewa Przesmyckiego. Argumentował on, że w tej chwili są lepsi arbitrzy od Pskita. Podstawą rozwiązania kontraktu było za to, jak określono, całokształt boiskowych dokonań. Przesmycki stwierdził, że Pskit popełnia zbyt wiele błędów. Nie brakuje emocji w polskiej lidze hokeja na lodzie. Dziś w wielkim finale został rozegrany już piąty mecz. Górą Ciarkosano, który pokonał na wyjeździe GKS Tychy. Wynik 4-3. Mistrzem Polski zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Obecny stan rywalizacji to 3-2 dla Ciarko. Szósty mecz w czwartek w Sanoku. Jutro pogodnie, więcej chmur tylko na Dolnym Śląsku i tam może przelotnie padać. W Gdańsku 7 stopni, w Warszawie 11, w Szczecinie 12, w Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie 13, we Wrocławiu 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy samochód to przesada. Kupmy jakiś 6-letni. Ale nowy jest oszczędniejszy, nowy jest bezpieczniejszy, nowy wygląda jak nowy. Nowy jest lepszy. Ale czy nas na to stać? Teraz już tak. Chcesz jeździć nowym samochodem? Wybierz nową Skodę w kredycie niskich rat. Sposób jest prosty. Ekstremalnie niska rata i nowa Skoda co 4 lata. Sprawdź, którą Skodę możesz mieć już teraz. Odwiedź salon Skody lub wejdź na stronę skodaniskieraty.pl. Skoda. Simply clever. Ogrzewanie stanowi aż 70% kosztów utrzymania nieruchomości. Porozmawiajmy z ekspertem. Prawidłowo dobrany styropian może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50%. Kupując go, warto zwracać uwagę na jego ciężar. Im wyższa waga styropianu, tym lepsza izolacja i większa oszczędność. Jakość musi ważyć. Więcej dowiedzą się Państwo na www.gwarantowanystyropian.pl. Kings of Leon, Outkast, Florence and the Machine, David Guetta, Snoop Dogg, a.k.a. Snoop Lion i wielu innych. Orange Warsaw Festival 2014. Największy miejski festiwal w Polsce. 13, 14, 15 czerwca. Stadion Narodowy Warszawa. Bilety na eventim.pl. Patroni mediani. TVP2 i Trójka. Program trzeci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.08. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, dziś jest 1 kwietnia i to oznacza oczywiście urodziny Trójki, lecz również ten dziwaczny dzień w roku, kiedy każdą nową wiadomość, czy to w mediach, czy to przeniesioną przez bliskich, należy przyjmować podejrzliwie, gdyż może być ona kompletnym zmyśleniem. Ja sam do Prima Aprilisu mam, odkąd pamiętam, stosunek dość oziębły. Oczywiście może to oznaczać, że moje poczucie humoru jest, jak to ujmował pewien mój krewny, jak pogrzeb w listopadzie. Ale dzięki temu oziębłemu stosunkowi zastanawiało mnie zawsze, skąd się to święto wzięło i przede wszystkim po co ono jest. I właśnie te kwestie chciałbym dziś wieczór w Państwa obecności sobie wyjaśnić. Zaczniemy od piosenki Lori Anderson, wykorzystującej piórnonsensowny wiersz Edwarda Lira, którego początkowy fragment w przekładzie Stanisława Barańczaka niezwykle mnie zachwyca, a brzmi tak. Kiedy Puchacz i Kicia wyruszyli w rejs z życia w zgrabnej łódce groszkowo-zielonej, wzięli w drogę parówki, duży zapas gotówki i słód miodu z napisem The Honey. Puchacz najrozmaitsze piosenki brzdąkał na cytrze i tak śpiewał w kierunku Nordwest. Kiciu, cudna osobo, kiciu, życia ozdobo, urodziwą mą kicią tyś jest, tyś jest, tyś jest, urodziwą mą kicią tyś jest. I'm lying in the shade of my family tree. I'm a branch that broke off will become of me. Dear mom, I'm lying here in this queen-sized bed. I'm thinking back to all the stories you read to me about those little animals who went to sea in their beautiful pea-green boats. But I can't remember now what happened then. Dear mom, how does it end? The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat. They took some honey and lots of money wrapped in a five-pound note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely pussy, pussy, my love, what a wonderful pussy you are. You are, you are. Let us be married. Too long we've tarried, but what shall we do for a ring? A ring, a ring, a ring. What shall we do for a ring? Hey! Palm tree grows. And there in a wood a piggy wig stood, a ring at the end of his nose. His nose, his nose, a ring at the end of his nose. And hand in hand at the edge of the sand, they dance by the light of the, by the light of the, by the light of the moon. And hand in hand, at the edge of the sand, they dance by the light of the, by the light of the, by the light of the moon. The moon, the moon. Tyle Laurie Andersona. W studiu z nami pan dr Tomasz Maślanka, socjolog kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Dobry wieczór. Na państwa pytania i uwagi czekam pod adresem internetowym klub@polskieradio.pl, a za jakieś 20 minut włączymy telefon i to będzie związane z pytaniem do państwa, ale to za chwilę. Ja zacząłem od piosenki wykorzystującej frazę Edwarda Lira, bo przeczuwam jakiś związek między informacjami podawanymi na Prima Aprilis, a tą angielską tradycją poezji nonsensownej. Zaś jeśli wierzyć Stanisławowi Barańczakowi, iż nonsensista to tyle, co śmieszniejszy poeta metafizyczny, to sprawa zapowiada się bardzo poważnie. No tak, pan tutaj zwrócił tuż przed rozpoczęciem audycji, rozmawialiśmy właśnie w chwilę na temat tego, o czym dzisiaj będziemy dyskutować. Rzeczywiście, mnie się wydaje, że w ogóle no, tak ciężko rozpocząć jakoś poważnie tak, taką dyskusję prima aprilisową, czy utrzymaną w takiej konwencji. Natomiast nie oznacza to wcale, że nie można rozmawiać poważnie o rzeczach z pozoru niepoważnych, czy irracjonalnych. Pan mówi tutaj, no, właśnie o pure nonsensie, ale czy w ogóle o czymś, co wydaje się być niepoważne. Natomiast z perspektywy właśnie takiej socjologicznej, czy kulturowej, można niebanalnie rozmawiać na tematy banalne z pozoru, czy nawet irracjonalne. Tak? Także mam nadzieję, że o tym będziemy dzisiaj... No spróbujemy, chociaż rzeczywiście istnieje taka przestroga. Pamiętam jeszcze na studiach, jak czytaliśmy rozprawę Henri Bergsona Śmiech, to pamiętam, że no, prowadzący zajęcia zwracał uwagę, że nie ma nic gorszego właściwie niż bardzo serio rozmawiać o komizmie. Zresztą pamiętam, że po 2 godzinach rozbierania tego tekstu Bergsona, który z grubsza biorąc dowodzi, że zabawna jest sytuacja, kiedy coś, co powinno być ożywione, zachowuje się jak nieożywione, i już byliśmy bardzo głęboko zaangażowani w bergsonizm w ten sposób, tylko że prowadzący na końcu nam powiedział, że wszystko fajnie, tylko że z punktu widzenia tej definicji komizmu to najśmieszniejszą rzeczą na świecie byłby trup. I to właściwie zakończyło te zajęcia. Więc będziemy rzeczywiście ryzykować, ale spróbujmy. Ja szukałem jakiejś informacji o genezie prima aprilisu, ale wyszło mi na to, że jak to się mówi, to tonie w mroku dziejów, że nie wiadomo właściwie, skąd się to święto wzięło. Poza tym, że podobno w naszej części Europy gdzieś od XVI wieku jest uprawiane. Tak, to prawda. I ono już tam pierwotnie było związane z taką karnawalizacją kultury, czyli nie przypominało tego, z czym my współcześnie kojarzymy prima aprilis jako taki no, rodzaj właśnie pewnego zwyczaju, tak? Natomiast prima aprilis nie był właśnie zwyczajem, był rodzajem takiego święta, świętowania pewnego karnawału we Francji. Tak jak pan wspomina, rzeczywiście mężczyźni przebierali się za kobiety, wkładali peruki, jakieś takie barwne korowody przetaczały się ulicami miast. Więc było to raczej związane właśnie z taką karnawalizacją rzeczywistości, niż z czymś, z czym my współcześnie kojarzymy ten właśnie zwyczaj robienia sobie po prostu żartów. Czyli taki jeden dzień, w którym przyzwalamy na to, żeby się z siebie śmiać wzajemnie. Ale samo pytanie jakby o genezę, jak pan sam powiedział, że to jest niejasne, więc jak jest niejasne, to może nie warto, znaczy nie tyle, że nie warto, tylko może warto zostawić to osobom, powiedzmy, etnologom codzienności, takim osobom, które zajmują się jakby genezą, czy socjogenezą pewnych obyczajów. I też pokazują właśnie zróżnicowanie, prawda, ten obyczaj się różni w zależności od kraju. Natomiast mnie się wydaje, że bardziej istotne pewnie byłoby to, co pan zasugerował na samym początku, zapytać o funkcję, czy jaką może pełnić, czy jaką pełni funkcję społeczną. No tak, bo rozumiem, że zakładamy, że jeżeli jakiś obyczaj, nawet już w tej chwili rozumiem w takiej wersji, z tego co pan mówi, należy sądzić, no już okrojonej bardzo, jeżeli on się utrzymuje przez kilka lat, to niemożliwe, żeby był po nic. Jasne. Tak? Jasne. Znaczy, że... No właśnie, tak. Aha. Czy to można rzecz jasna skwitować jakimś takim postawić bardzo krótką taką diagnozę, że po prostu siłą inercji istnieją pewne zwyczaje czy obyczaje kulturowe, choćby bardzo irracjonalne. No tak na przykład Leszek Kołakowski argumentował, mówiąc, że właściwie nie ma się co zastanawiać nad tą przedsądową stroną kultury, czy tą, która wydaje się jakby paradoksalnie irracjonalna, no bo ona widocznie musi jakąś funkcję spełniać, ponieważ istnieje, tak? Ale ja nie do końca jako socjolog jestem przekonany, czy to jest właściwy trop, to znaczy zawsze jakoś staram się pytać o tą funkcję właśnie i tych funkcji w przypadku tego właśnie pozornie błahego, takiego żartopliwego zwyczaju, kiedy my sobie z siebie żartujemy. Można wskazać co najmniej kilka, mnie się... Ale to zatrzymajmy się, to zaraz pana o to zapytam, ale jeszcze bez tego jedno pytanie uzupełniające. Mianę. I może ono dziwacznie zabrzmieć 1 kwietnia wieczorem, ale czy pana zdaniem prima aprilis jest przynajmniej w Polsce obyczajem żywym? Bo ja czasem podejrzewam, że gdyby nie dziennikarze, którzy konsekwentnie rzeczywiście rozmaite dziwactwa wpuszczają między informacje serio tego dnia, to czy ludzie by jeszcze dzisiaj sobie wymyślali jakieś fałszywe informacje? No, dlaczego nie? Ja padam ofiarą rokrocznie żartów i też staram się, chociaż w tym roku akurat mi się nie udało, ale, ale rzeczy nie, absolutnie, tak? Chyba tak. Robimy sobie żarty. Czy to jest chyba takie też pytanie o to, czy my jako społeczeństwo, tak, polskie, jesteśmy skłonni do, czy najwięksi ponuracy i ludzie, którzy są bardzo poważni na co dzień, są skłonni choćby tego jednego dnia, tak, pozwolić sobie na żarty z samych siebie. No, wydaje mi się, że tak, to jest, proszę zwrócić uwagę, taki dzień, kiedy właśnie ten największy taki ponurak, czyli człowiek, który w takim reżimie codzienności jest bardzo poważny, nie powinien się obrażać, że się z niego żartuje. Znaczy właśnie nie może się obrazić, bo prima aprilis, jeśli ktoś obrazi się na żart prima aprilisowy, no to jest, świadczy to o jakimś braku właśnie dystansu, samokrytycyzmu. Więc ja, mi się wydaje, że absolutnie jesteśmy... Ale to wie pan, to teraz mnie pan zaintrygował filologicznie. Ja jestem z wykształcenia filologiem i uświadomiłem sobie, przepraszam, co pan powiedział. Znaczy, że użył pan takiego sformułowania, że w tego dnia nawet największy ponurak może sobie pozwolić na żart. Czyli to przyjąć też żart w stosunku do siebie, tak? Ale chodzi mi o to, że odnoszę wrażenie, że w ten sposób, bo to jest taka neutralna formuła, no, trzeba było właśnie przez słuchawki, których teraz siedzę, usłyszeć to, co pan mówi, żeby zwrócić na to uwagę. Że traktujemy, że żart jest domeną, śmiech jest domeną wolności, że powaga to jest coś, co my sobie narzucamy i jednego dnia ten pancerz poluzowujemy, znaczy ci najwięksi ponuracy z nas, i tu pozwalamy sobie na to, żeby się pośmiać siebie albo w ogóle ze świata, tak? Znaczy, że śmiech jest jakoś ze swobodą związany. Z całą pewnością. Czy to jest jeden dzień, to jest w pewien sposób zadekretowane, czy zinstytucjonalizowane, tak? Że mamy ten jeden dzień, kiedy tak właśnie mnie się wydaje, że ten największy ponurak nie może się obrazić na to, że o to, przepraszam, że z niego zażartowano. Natomiast my powinniśmy być, ja do tego zachęcam, samokrytyczni, zachować dystans każdego dnia i śmiać się z siebie. I taka jest, mi się wydaje, rola właśnie tego obyczaju prima aprilis, czyli po prostu zachowywanie dystansu i samokrytycyzmu względem samych siebie, czyli właśnie śmianie się z samego siebie. To właśnie w ten sposób, to teraz pozwolę panu o tych funkcjach, bo to siłą rzeczy w ten sposób wróciliśmy do tego pytania, po co to jest. Czyli ich jest pewnie bardzo wiele, natomiast myślę, że będziemy pewnie o tym właśnie dzisiaj dyskutować, natomiast ta najważniejsza, no, o której, co już padło dzisiaj, czyli ta umiejętność zachowywania dystansu względem samego siebie, czy też samokrytycyzmu. Mnie się wydaje, że to jest kluczowa zupełnie funkcja w sensie społecznym. To znaczy, ja może bym się odwołał do takiej wiedzy bardziej antropologicznej. Znaczy, często antropologowie, jest to mało może socjologiczne, bardziej antropologiczne właśnie, zadawali sobie takie pytanie, w szczególności antropologowie kulturowi, czy też filozoficzni. Na czym polega specyfika bycia człowiekiem? Czyli mówiąc tak bardziej fachowo, pytali o cechy dystynktywne, czyli to, co odróżnia człowieka od przede wszystkim od zwierząt, prawda? Od świata zwierzęcego. No i były różne pomysły. Mówiono, że człowiek jest zwierzęciem zręcznym, prawda? Homo faber, czyli ma tą zdolność do posługiwania się narzędziami. To dosyć szybko zostało to obalone. Okazało się, że zwierzęta również są zdolne. Szympansy, które tak, się przyciągają przez klatkę tam za pomocą kijka coś. Tak, albo bobry, które budują tamy, co już jest bardzo wyrafinowanym narzędziem, jest prawie projektem w jakimś sensie. No właśnie, ale jest taka definicja, która jeszcze od Arystotelesa pochodzi, że człowiek jest istotą, która po pierwsze posługuje się mową, pismem, a z drugiej strony jest zdolna do śmiechu. I nie przez przypadek te dwie właściwości, atrybuty są łącznie ujmowane, ponieważ one świadczą o zdolności człowieka do zachowywania dystansu względem samego siebie. Jeśli pan mówi o szympansach, to były badania właśnie antropologów, które pokazały, że prawdopodobnie zwierzęta, widząc o swoje lustrzane odbicie, widzą przedstawiciela swojego gatunku. Nie mają tej świadomości, że widzą siebie, prawda? Że to jest odbicie lustrzane. Prawdopodobnie tylko człowiek ma taką właściwość widzenia siebie właśnie, znaczy uświadamiania sobie tego, że to jest właśnie odbicie, tak? Że to jest właśnie ten dystans. No i właśnie śmiech wydaje mi się, pozwala na zachowanie tego dystansu. Czyli na takiej płaszczyźnie, mówiąc może bardzo ogólnie w tej chwili, takiej ogólnospołecznej, ta rola śmiechu, żartu, właśnie robienia sobie, przepraszam, kolokwialnie jaj z siebie w sposób zinstytucjonalizowany w ten jeden dzień, ale to oczywiście można robić codziennie, byłaby, czy świadczyłaby o tym, że my zachowujemy dystans w stosunku do siebie i pełniłaby taką rolę terapeutyczną, mnie się wydaje, byłaby jakimś elementem higieny mentalnej. Pan skojarzył przed chwilą, to boję się, że otwieram dygresję, jeśli nawet to nie pójdziemy z nią bardzo daleko, ale to mnie zaintrygowało. Pan powiedział o tym dystansie i połączył pan dystansie do samego siebie. I rozumiem, dlaczego śmiech byłby wyrazem tego dystansu, dlaczego rozpoznawanie siebie w lustrze. No też tak, ponieważ w lustrze widzę siebie jako przedmiot, tak? I muszę skojarzyć go z tym, kogo znam od środka, ale także w tym kontekście mowa padła, tak? Dobrze zrozumiałem, że mówienie też byłoby przejawem dystansu do samego siebie? No tak, tak, bo żart jest pewną formą komunikacji. Mnie się wydaje, że to jest zupełnie, znaczy dla mnie to jest zupełnie oczywiste, ale to, że dla mnie jest oczywiste, to nie znaczy, że to jest oczywiste. To znaczy, jeden z moich takich ulubionych filozofów, hermeneutów, Hans-Georg Gadamer, powiedział kiedyś, że kto się śmieje, ten mówi. Ja się z tym absolutnie zgadzam. To znaczy że tak powiem, repertuar środków językowych, za pomocą których możemy komunikować to, co chcemy zakomunikować, czyli pewien sens nie wprost, jest dosyć rozległy. No, chyba jednym z najlepszych przykładów jest metafora, prawda? Jest obecność metafor w języku. Znaczy metafora, jak wiadomo, to jest takie wyrażenie, w którym następuje świadoma zamiana znaczeń, terminów, słów, pojęć, które się składają, prawda, na metaforę. No i żart pełni bardzo podobną rolę do metafory. Znaczy, to jest po prostu pewien sposób komunikowania się w sytuacji, kiedy zawodzą środki konwencjonalne. Czyli innymi słowy, no my nie zawsze chcemy powiedzieć wprost to, co chcemy powiedzieć. Często musimy to zrobić właśnie odwołując się do pewnych chwytów retorycznych. I po to mamy metafory, które mniej bądź bardziej zniuansowane, ale po to mamy właśnie również żart. A żart jest pewną formą komunikacji, czyli właśnie śmiejąc się mówimy. Śmiech to jest coś, co żart ma powodować, prawda? Jeszcze pozostając na takiej płaszczyźnie czysto lingwistycznej, pan ten temat poruszył, to żart jest dowodem, to jest w ogóle też pytanie o rolę śmiechu, prawda, w kulturze. Pan zaczął od Bergsona bardzo poważnie, ale ja się zgadzam z tym, że absolutnie nie należy zbyt poważnie mówić o śmiechu. Natomiast jest też pośrednio dowodem na coś, co się fachowo nazywa okazjonalnością ludzkiej mowy. To brzmi może bardzo poważnie, ale wcale takie poważne nie jest. Znaczy żart jest zawsze usytuowany kontekstualnie, jest zawsze rozumiany w pewnej sytuacyjności, prawda? Dlatego my rozumiemy żart właśnie w ramach pewnego okazjo, czyli właśnie pewnej okazjonalności ludzkiej mowy, pewnego kontekstu. Dlatego jest zasadnicza różnica pomiędzy opowiedzeniem komuś kawału, który również wywołuje śmiech, a zrobieniem żartu prima aprilisowego, prawda? Czym innym jest opowiedzieć dowcip, z którego będzie się pan śmiał, a czym innym wywinąć komuś ten właśnie prima aprilisowy numer, prawda? To prawda, to jest także i przy opowiadaniu dowcipów tłumaczy tajemnicze zjawisko, że niektóre dowcipy przy pewnych okazjach są zabawne, przy niektórych nie są, że w jednych ustach są zabawne, w drugich, mimo że lingwistycznie są tożsame dokładnie, to jest ten sam tekst, nagle się okazuje na przykład niesmaczne, chociaż żeśmy się zaśmiewali przed chwilą. To może zresztą do tego też jakoś się odniesiemy później, ale to jeszcze się na razie trzymajmy samego prima aprilisu, ponieważ wszystko byłoby fajnie i ten samokrytycyzm, to ja rozumiem, taka społeczna tresura do samokrytycyzmu, bo jest ten nakaz silny, człowieku, dzisiaj nie możesz się obrazić, tak? Znaczy dzisiaj musisz przyjąć to. Nie no, to oczywiście tak działa. Ale tu się pojawia druga strona tego, ponieważ jednak te żarty robimy nie sobie, tylko innym. To znaczy, ale też robią je nam. No właśnie, ale wie pan, to jest poważne pytanie. Czy to jest tak, że my się godzimy na to, czy chodzi o to, że chcę wyrazić coś dosyć subtelnego, bardzo przepraszam, muszę zastanowić się, jak to powiedzieć. Czy zasadniczą przyjemnością tego dnia jest to, że ja o to będę nabierany, i mogę sobie poćwiczyć własny samokrytycyzm, czy zasadniczą przyjemnością tego dnia, że ja będę innych nabierał, a to, że będę również sam nabierany, jest smutną ceną tej pierwszej frajdy, bo to wtedy zupełnie inaczej ten dzień wygląda. Czy ja myślę, że to jest w jakimś sensie komplementarne. Oczywiście odczuwamy frajdę z tego, że kogoś nabraliśmy. Jest masę w takiej kolokwialnej polszczyzny zwrotów, prawda, które oddają to wpuścić kogoś w maliny, zrobić w konia, wyprowadzić w pole. Tak zresztą tam w Grece chyba funkcjonował właśnie święto, ten obyczaj jako wyprowadzenie kogoś w pole, czyli skłonienie do nadrobienia drogi, tak, czyli właśnie. Ale także my oczywiście odczuwamy frajdę, no przynajmniej ja odczuwam z tego, że komuś zrobię psikusa prima aprilisowego, ale niekoniecznie akurat w tym dniu, to może być jakikolwiek inny dzień, ale też, znaczy mnie się tak wydaje, że z takiego socjoantropologicznego punktu widzenia istotna jest ten dystans właśnie, że to jest coś, co jest społecznie funkcjonalne, to znaczy to pokazuje, czy my potrafimy się z siebie śmiać, czy my potrafimy zachować jakąś dozę samokrytycyzmu i właśnie tego autodystansu, że nie sztuką jest właśnie robić sobie żarty z kogoś, sztuką jest właśnie zachować ten dystans w stosunku do samego siebie. I właśnie siebie. Zgodzić się na to, żeby to z nas się śmiało. Tak, żeby zawiesić tą właśnie powagę względem samego siebie, która towarzyszy nam na co dzień, bo to jest też wyrwanie się jakby z tych reżimów codzienności, prawda? Zawieszenie na chwilę tych norm, zawieszenie tej powagi, uchylenie. No, również w stosunku do samego siebie. Mi się wydaje, że jeśli by zapytać o socjogenezę, to jest kluczowe. Aha. Nie robienie sobie z żartów, drwienie z innych, ale raczej właśnie ten autodystans. Zaczynam myśleć z niepokojem o sobie, że ja nie bardzo lubię tego święta. Chciałbym zapytać, ponieważ ja mam wrażenie, że jednak ważnym, no nie chcę po tym, co pan mówił, nie chcę powiedzieć zasadniczym i głównym nurtem tego święta, tego dnia, tak jak obchodzimy dzisiaj i to od wielu lat, jest to, co się co zamieszczają media. Siedzimy w radiu, więc może bezpiecznie mówić o gazetach wobec tego. Tak? Tak sobie myślę, zwłaszcza w takiej demokracji medialnej, w której tkwimy już teraz bardzo wyraźnie, to przy okazji jest takie ćwiczenie z krytycyzmu z kolei, tak? Znaczy sprawdzanie co roku przez jeden dzień, czy jestem wystarczająco krytyczny, kiedy czytam jakieś czasopismo, czy nie przyjmuję na wiarę zanadto tego obrazu świata, który wynika z gazet, tak? Być może, że to też jest właśnie jakieś ćwiczenie krytycyzmu. Ja pamiętam, że w czasach PRL-u to nie da się ukryć, że sięgam pamięcią dość łatwo w tamten rejon i pamiętam, że wtedy to święto prima aprilis, jeśli chodzi o lekturę gazet, było surrealistyczne nieco, ponieważ się gazetom nie wierzyło także 31 marca i 2 kwietnia, więc nie było wiadomo, dlaczego 1 kwietnia akurat mają być tam wiadomości nieprawdziwe, bo one na ogół były nieprawdziwe. Tak, ale to może ja znowu spróbuję poważnie, chociaż niespecjalnie. Bądźmy poważni. Ale mi się wydaje, że to, o czym pan powiedział, to też pokazuje w przypadku mediów informacyjnych taką specyfikę też żartowania, jako właśnie uchylania nie tylko powagi, ale też jakby takiego społecznego obowiązywania pewnych norm. Są takie, nie wiem jak to nazwać, święta, zwyczajne już pewnie bardziej święta, jak juwenalia na przykład. One są świetnym przykładem takiego zjawiska właśnie kulturowego, które polega na zawieszeniu albo też odwróceniu norm, prawda, i ról społecznych. Czyli to jest ta sytuacja, w której włodarze miasta przekazują klucze studentom i oni tam przez kilka dni świętują, prawda? Ale następuje z socjologicznego punktu widzenia odwrócenie jakby ról, prawda? Czy zawieszenie norm. To jest karnawałowe, oczywiście, że tak. Mhm. I wydaje mi się, że można tutaj tą analogię pociągnąć. Oczywiście nie jakoś bardzo konsekwentnie, ale jeśli media informacyjne służą informacji z definicji, no to w ten jeden dzień mogą służyć również dezinformacji, albo wręcz sieją dezinformację, tak? I może to jest właśnie tego typu zjawisko, czyli właśnie tego odwrócenia. Doprosimy teraz Państwa do kompanii. Chciałem zapytać Państwa o takie najlepsze żarty prima aprilisowe, których państwo staliście się ofiarą, ponieważ właśnie skoro ten samokrytycyzm jest taki cenny tego dnia, to spróbujmy. Tak? 22,7 trójek, na jakie żarty daliście się państwo nabrać i nie sprawiło to państwu przykrości, tylko sami zaczęli się państwo śmiać. 22,7 trójek, czekamy na takie telefony. A ja wobec tego jeszcze już konsekwentnie idąc w stronę, jak rozumiem, socjologii i kultury, zapytam o to, dlaczego ten świat na opak jest taki pociągający, bo to rzeczywiście, no znowu, filologowi się kojarzy to na przykład z literaturą sowidzżarską, którzy opowiadali, przedstawiali wizję świata, w którym wszystko było dokładnie nie tak, jak w życiu codziennym, jako rodzaj takiego raju, takiej utopii, do której się tęskni. Czy to jest, myślę, że wyjaśnienie tego jest bardzo banalne. Ale żeby to jakoś uplasować w ramach tej dyskusji, to ono jest związane po prostu z karnawałem. Tak? Czyli jeśli byśmy spróbowali na chwilę porzucić to słowo zwyczaj, bo pierwotnie prima aprilis był rodzajem karnawału, tak jak właśnie... Czyli święta, tak, czyli pewnego święta. Mhm. Więc właśnie święto stanowi w pewnym sensie zawieszenie, czy też tymczasowe oczywiście zawieszenie tej powagi codzienności, czy kultury codzienności, prawda? Tych reżimów niezmiernie poważnych, bo umówmy się, że kultura codzienności jest kulturą niezmiernie poważną. To jest kultura pracy, ustalonych hierarchii, norm, autorytetów, prawda? Taka bardzo zracjonalizowana. No i w tym sensie prima aprilisowe żarty są elementem takiego wentyla karnawałowego. Czyli dania, wolności jednak. Tak? Wolności, oczywiście, dania upustu. To jest po prostu rodzaj właśnie święta, tak? Jako czegoś, co stanowi rodzaj takiej irracjonalnej przeciwwagi dla bardzo zracjonalizowanej kultury powagi, takiego kulturowego mainstreamu, prawda? Który jest, jak mówię, no, niezmiernie poważny. No, jak pan ma właśnie jakieś trudności z zaakceptowaniem tych żartów względem, to właśnie tylko o tym świadczy, że żyjemy w kulturze bardzo poważnej. Czyli to jest właśnie ta kultura pracy, taka niezmiernie serio. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest taki wentyl, po prostu wentyl karnawałowy, czyli coś, co stanowi rodzaj przeciwwagi dla właśnie kultury powagi. Mamy telefon. Pani Elżbieta do nas zadzwoniła. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Ja chciałam się podzielić dzisiejszą sytuacją. Myślę, że kolega bardzo skutecznie jak gdyby mnie nabrał, chociaż do tej pory nie jestem pewna, czy faktycznie to miało miejsce. Dostałam SMS-a, że właśnie odebrał poród sąsiadce. Sąsiadka była w ciąży, ja o tym widziałam, dlatego tym bardziej uwierzyłam. I oczywiście od razu zadzwoniłam do niego i proszę sobie wyobrazić, że w tle usłyszałam płacz dziecka, co myślę, że było tak sprawnie przygotowanym żartem, że spodziewał się mojego telefonu i do tej pory nie jestem pewna, aczkolwiek w 99% podejrzewam, że to było po prostu wszystko przygotowane i do tej pory wydaje mi się, dziecko że... Dziecko było z taśmy, tak? Że dziecko było z taśmy, tak. On to jeszcze bardziej emocje podkręcił, powiedział, że przecinał pępowinę, że nie może ze mną rozmawiać, bo jeszcze tyle się dzieje i że czeka na pogotowie. Bardzo dziękuję pani za ten telefon. A to bardzo charakterystyczne, że zabawa jest wtedy, kiedy... No właśnie, nie jest to, co pani Elżbieta mówiła przed chwilą. Nie jesteśmy pewni, czy to jest żart, czy to jest jednak serio. Te doniesienia prasowe, które mnie rzeczywiście bawią, to takie, przy których no jawnego idiotyzmu nie widać od razu, tylko po jakimś czasie człowiek zaczyna się myśleć, zresztą ja to wtedy myślę z niepokojem, że już tak moje wyczucie, co jest prawdopodobne, a co prawdopodobne nie jest, mnie zawodzi, że tu nie jestem pewien, chociaż przeczuwam, że coś tu nie gra. Tak. Jesteśmy tacy, no, że jakby wracamy do poziomu, i dlatego też pomyślałem sobie o takim krytycyzmie, że to może nas cofa do poziomu dziecka, tak? Do czasów dzieciństwa, kiedy wszystko było dziwne. Tak? To jest pewnie kwestia takiej jakby wroconej inteligencji, żartownisia, tak? Który potrafi właśnie w inteligentny sposób z kogoś zakpić, oszukać go tak, żeby tamten się nie zorientował, czyli właśnie wyprowadzić w pole. Ale istota chyba się nie zmienia właśnie. Mnie bardzo się spodobało to, o czym pani mówiła. To przykład takiego chyba dosyć wyrafinowanego żartu. No jeżeli dziecko było rzeczywiście nagrane wcześniej, to bardzo wyrafinowane. Wśród kaczek dziennikarskich wymyślonych specjalnie na tę okazję, mnie się specjalnie podobała opowieść, może dlatego, że nie ja padłem ofiarą tego doniesienia, bo to historia sprzed wielu lat chyba mediów brytyjskich, kiedy jakaś poważna gazeta opublikowała duży artykuł 1 kwietnia o tym, że jakaś specjalna koniunkcja planet zmniejszy przyciąganie ziemskie. Znaczy, że ponieważ będzie bardzo układ planet taki, że będzie bardzo silne przyciąganie w przeciwną stronę niż do globu ziemskiego, to że my to odczujemy. I odnotowano iluś ludzi, którzy deklarowali, że rzeczywiście niemal lewitowali tego dnia. To jest też taki przykład, że już nas nauka tak dziwi, że właściwie przestajemy się ostatecznie dziwić. Znaczy, jesteśmy skłonni uwierzyć w prawie wszystko. Zresztą to w dzisiejszej prasie znalazłem taką listę odkryć, gdzie uprzedzano zresztą lojalnie czytelnika, że niektóre są zmyślone, a niektóre są prawdziwe. I przyznam, że to dotyczyło świata biologii. Nie, jasne, ale to też pokazuje jakby ewolucję tych form żartowania z siebie, prawda? To znaczy, czym innym był ten zwyczaj w 100 lat temu, czy tam 200. No w Polsce to jest chyba tam, nie wiem, XVIII wiek dopiero, początki tego zwyczaju właśnie żartowania z siebie. No ale zupełnie czym innym, czy zupełnie inaczej wygląda to w dobie mediów masowych, prawda, internetu, kiedy my sobie wysyłamy SMS-y, maile i właśnie nawet często ten dystans, od którego zaczęliśmy, który, jak mi się wydaje, jest zupełnie kluczową, czy przynajmniej ta właśnie terapeutyczna funkcja, czyli taka właśnie higieniczna w sensie mentalnym, jest moim zdaniem kluczowa, ona się po prostu jakby zupełnie inaczej przejawia, tak? No my rzadko żartujemy, czy coraz rzadziej żartujemy właśnie face to face z siebie. Bardzo często to jest właśnie za pośrednictwem mediów, czyli zamieszczamy jakieś informacje, czy wysyłamy SMS-y, czy często ten żart prima aprilisowy też, mnie się wydaje, zamienia się w rodzaj takiego dowcipu właśnie, czyli jest pozbawiony tej sytuacyjności. Na przykład ściągamy pewne gotowe szablony i przesyłamy je następnie innym swoim znajomym, forwardujemy, tak jak to się chyba fachowo nazywa. I to jest właśnie pozbawianie tej sytuacyjności, tego okazjo, czyli tego, co jest chyba istotą żartu i śmiechu właśnie. No tak, a z drugiej strony to buduje no taką podsieć w systemie społecznym, to socjologa powinno ucieszyć właściwie. Tak, to jest chyba w ogóle odrębny, jeśli będzie jeszcze czas, żeby o tym porozmawiać, to jest odrębny temat, czyli ta funkcja właśnie taka integrująca. Jeśli będzie czas na to bardzo, bardzo chętnie. Dobrze, to do tego za chwilę wrócimy. Na razie mamy drugi telefon. Pan Mirosław, halo? Halo? O, nie, rozłączył się pan Mirosław, to bardzo proszę, może się pan uda połączyć z nami znowu, bo już się ucieszyłem, bo tak już miałem taką refleksję, przeleciała mi przez głowę, Boże odpuść, genderowa refleksja, że swobodnie o byciu nabraną będą kobiety mówiła, nie mężczyźni. Niech pan nie wywołuje tutaj, niech pan nie straszy ideologią gender. Jest pan Mirosław, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Ja chciałem opowiedzieć taką historię, którą pamiętam sprzed wielu, wielu lat. Któraś z warszawskich gazet, być może to był wczesny Kurier Polski, bo to jeszcze chyba było za czasów minionych, 1 kwietnia na pierwszej stronie zamieścił artykuł z dużym nagłówkiem, który to artykuł opisywał historię jakiegoś człowieka, historię absolutnie nieprawdopodobną. W związku z tym wszyscy byli święcie przekonani, że to taki słabszy żart prima aprilisowy, bo historia była wysoce nieprawdopodobna i nie pamiętam szczegółów. W każdym razie następnego dnia ukazało się wyjaśnienie, że historia była jak najbardziej prawdziwa. Dziękuję bardzo. To potwierdza nasze kłopoty z ustaleniem, co jest rzeczywistością, a co nie. Dziękuję bardzo panu Mirosławowi. To zresztą, no właśnie, bo to jest taka sytuacja, w której, która przywodzi mi jeszcze inną kwestię na myśl. Mianowicie czytałem, że jeżeli dokumenty, na przykład poważne dokumenty, nie wiem, ekonomiczne, geopolityczne mają być podpisane, to nawet jeżeli je się podpisuje faktycznie 1 kwietnia, to się datuje na 31 marca. Znaczy, że ta data w naszym kręgu kulturowym, rozumiem, jest znacząca cały czas. Znaczy tak jak pewnie wiele innych dat, tak, które wiążą się z tym, co się nazywa przesądem w kulturze. I to no, znowu warto by może zapytać o to, dlaczego tak siłą inercji przesądy tkwią. Mi się wydaje, że tutaj można, zachowując jakoś zdrowy rozsądek, ten irracjonalizm pewnych właśnie obrzędów, przesądów, bo przedsądy to właśnie w dalszej tradycji niemieckiej to tak funkcjonuje, czy też po prostu pewnych obyczajów, których nie rozumiemy, które nie są takie właśnie oczywiste, że one jednak trwają w kulturze, są i może nie należy się specjalnie zastanawiać, dlaczego. Może one zapewniają po prostu jakąś równowagę pomiędzy tym zracjonalizowanym mainstreamem, a czy po prostu w ogóle zapewniają równowagę kulturową, prawda? Nie powinniśmy pytać o... Ja wywołuję wilka z lasu, mówiąc gendera, pan mówiąc mainstream, wie pan. To... A, przepraszam. Zadzwonił do nas pan Maciej, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, słuchamy. Dzisiaj miałem przygodę prima aprilisową dzięki Trójce akurat, ponieważ włączyłem po 7 rano radio i usłyszałem od pewnego słuchacza, że na koło autostrady Warszawa-Poznań kręcą się łosie i zaczynają wchodzić właśnie na autostradę i blokować ruch. A w związku z tym, że miałem za godzinę tą drogą jechać, no to rzeczywiście przez moment zacząłem się zastanawiać, czy nie zmienić trasy. Czy po prostu te łosie skutecznie nie zablokują ruchu. No i dopiero po kilku minutach właściwie zorientowałem się, że dzisiaj jest prima aprilis. I to była taka dosyć śmieszna przygoda. A poza tym uważam, jeżeli można jeszcze krótką opinię od siebie, to uważam, że właśnie na tym powinien taki żart polegać, żeby on był dosyć subtelny, ponieważ zauważyłem pewną tendencję wśród mediów, że te kawały prima aprilisowe są coraz bardziej nachalne. Na przykład pamiętam rok temu telewizja publiczna, a dokładnie Teleexpress, podał informację, że policja poznańska, już tego nie jestem pewien, w każdym razie któraś z policji, któryś komisariat, stworzył radiowóz, który jest w stanie przejechać 100 km napędzany przez pół butelki wody. I to miało być niby takie śmieszne i w ramach duchu prima aprilisowego. Dołączam się do najlepszych życzeń dla Trójki oczywiście. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Serdecznie pozdrawiam. To, żeby zrównoważyć to ja z tego pozwolę sobie powiedzieć tylko w dwóch słowach o bardzo dawno już ogłoszonym takim żarcie prima aprilisowym telewizji publicznej. To jeszcze nie była telewizja publiczna, to po prostu była TVP, bo to były czasy jeszcze, jak to słuchacz poprzedni powiedział, minione. To był moim zdaniem dosyć wyrafinowany dowcip. Mianowicie podano w jakimś programie informacyjnym, że w Teatrze Wielkim trwają próby w Teatrze Wielkim w Warszawie do przedstawienia musicalu Hair. I nawet był reportaż z próby i nieżyjący już znakomity śpiewak Andrzej Hiolski przy fortepianie odśpiewał Aquarius. I rzeczywiście wyglądało to, znaczy z jednej strony trudno było sobie wyobrazić jednak znakomitą ekipę Teatru Wielkiego w Warszawie, że zabiera się za ten musical hipisowski, zwłaszcza w wersji oryginalnej, ale zabrzmiało to, no właśnie, tak, że człowiek niby wiedział, że żart, ale tak do końca nie był pewien. Być może zresztą to, że te dowcipy są teraz takie, te medialne są takie zwykle wyraziste bardzo, to właśnie wynika z tego, że mimo wszystko media nie chcą tracić 1 kwietnia wiarygodności i jednak dają sygnały, że ta oto informacja to jest właśnie ta jedna informacja nieprawdziwa. Ale pan wspomniał o integracyjnej funkcji śmiechu. To powiedzmy o tym, o tym jeszcze. Bo zaraz człowiekowi się przypomina, to w wielu rodzinach chyba jest taka pozycja, taki wuj, który przychodzi i morduje każde spotkanie rodzinne, ponieważ opowiada przez 2 godziny dowcipy, na ogół wciąż te same. Nie, ale właśnie jest różnica między dowcipem a żartem, prawda? No mam wrażenie, że ona jest dosyć oczywista, że właśnie ten, po prostu zrobienie komuś żartu jest pewnym performansem, prawda? Natomiast opowiedzenie dowcipu jest takim aktem komunikacji bardzo skonwencjonalnym. zracjonalizowanym, to znaczy po prostu się coś mówi, tak jak się opowiada cokolwiek innego, ale to... Przepraszam, to ja to już pana oddaję głos, tylko ja w imieniu filologów wszystkich, nie pan nie lekceważy ostatniego żywego żywego przedstawiciela literatury oralnej, ostatniego żywego gatunku z tego samego nurtu literatury, z której pochodzi, w której tworzył Homer. To jest, w naszej kulturze już nie ma literatury oralnej, dowcipy są naprawdę ostatnim przejawem tego Nie, ale dowcipy, ja też akurat tak się składa, że studiowałem kilka lat filologię polską, aha, więc też, ale nie, może nie, znaczy nie mam w każdym razie wykształcenia formalnego, nie lekceważę, natomiast wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na to, że ten tekst, to się fachowo nazywa w lingwistyce porządek wypowiedzi asertorycznych, czyli takich orzekających, prawda, które zdają sprawę z pewnych stanów rzeczy, no nie jest, czy nie powinien być uprzywilejowany. Żart jest świetnym dowodem na to, że my potrzebujemy pewnych form językowych, które umożliwią nam mówienie nie wprost pewnych rzeczy. To ma różne przyczyny i różne funkcje pełni to mówienie nie wprost, czy używanie właśnie metafor na przykład. No, możemy właśnie kogoś sprawdzić, tak, czy on jest samokrytyczny w stosunku do siebie. Jeśli nie jest, to może jest podejrzany. Ale to jest... Bardzo interesujące. Ja cały czas przeczuwam jakieś okrucieństwo, które się w świecie Prima Aprilisu czai. Tak, może to jest właśnie okrutne. Znaczy ja akurat to rozumiem, tak? Bo człowiek, który nie ma tego dystansu, czy nie potrafi właśnie w stosunku do siebie być krytycznym, bardzo prosto to zweryfikować żartując z kogoś takiego, prawda? No tak, to objawia. Ale czy nie ma pan wrażenia, bo mówi pan o takiej funkcji integracyjnej żartu, jak rozumiem. Jeżeli, no, łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że istnieje parę osób i ta ofiara jedna nie. Żartu. Nie ma to, nie działa tam taki mechanizm, jak z René Girarda z kozłem ofiarnym. No to nie jest jednak tak, że ta grupa się integruje kosztem tego, którego wyautowano właśnie. Nie, tak też może być, ale ja miałem na myśli coś troszeczkę innego. Tak. Czy może odwołałbym się do poważnego przykładu, a następnie znaczy poważnego. W każdym razie można próbować zastanawiać się nad funkcjonalnością czegoś, co jest irracjonalne właśnie, czyli w tym przypadku, jak rozmawiamy o Prima Aprilisie, no to trudno skwitować to właśnie socjologowi, że to jest coś niepoważnego, irracjonalnego, nie zajmujmy się tym. Może właśnie warto zastanowić się nad funkcją, czy nad tym, jaką pełni rolę. No i ja mówiąc o tej integracyjnej funkcji, czy mając na... przypomina mi się, jest taki tekst, mniejsza w tej chwili, ale w każdym razie jest to tekst amerykańskiego socjologa Roberta Mertona o funkcjach jawnych i funkcjach ukrytych. I on analizuje, bardzo krótko, on analizuje tam przypadek modlitwy o deszcz wśród Indian, bodajże Hopi. No jeśli byśmy spróbowali zanalizować taki obrzęd, rytuał modlitwy o deszcz, no to pozostając w tej konwencji prima aprilisowej, to on no mniej więcej będzie tak wyglądał, jak w tym dowcipie o burku Sołtysa. Sołtys ma takiego burka mądrego, że jak mu powie burek szczeka albo nie szczeka, i to burek szczeka albo nie szczeka. No i mniej więcej taki walor ma modlitwa o deszczu Indian Hopi. To znaczy ona może przynieść deszcz albo może go nie przynieść. Prawda? No jeśli antropolog czy socjolog skupi się na analizie tych funkcji jawnych, no to niewiele się dowie o tej społeczności, ponieważ czy oni się będą modlić o deszcz, czy się nie będą, to nie ma właściwie żadnego wpływu na to, czy będzie padało, czy nie, prawda? Mówiąc inaczej. Teraz Merton zapytał inaczej. Może byśmy spróbowali się skupić na tych funkcjach ukrytych, czyli jaką funkcję poza tą właśnie jawną, instrumentalną, pewnej ingerencji władz przyrody, której wszak ten rytuał pełnić nie może, prawda? Bo ani nie może spadać deszczu, ani nie może spadać, by ten deszcz przestał padać. No i właśnie Merton doszedł do wniosku, że on pełni funkcję integracyjną wśród tej społeczności Indian Hopi, znaczy właśnie integruje ich na jakimś tam poziomie w społeczności lokalnej. Oczywiście nie sugeruję tutaj, nie chciałbym stawiać takiej tezy, że Prima Aprilis pełni jakąś rolę integracyjną na poziomie ogólnospołecznym, czy przyczynia się do wzmocnienia więzi społecznych, nie wiem, powoduje, że ludzie są bardziej skłonni walczyć o dobro wspólne, czy generuje wyższy poziom kapitału społecznego, czy powoduje wzrost zaufania społecznego. Nie, to by było naciągane oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że być może powoduje takie powstawanie takich jakichś mikrowspólnot śmiechu, prawda? Czyli czegoś, co integruje, niekoniecznie w jakimś takim bardzo wielkim tego słowa znaczeniu na poziomie ogólnospołecznym, ale może jednak nas jakoś w sposób krótkotrwały integruje właśnie. Na przykład, ja przepraszam, że ja odwołam się do tekstu trwałego, nie do tego takiego happeningowatego żartu, ale rozumiem, bo tak pomyślałem sobie o tej Lori Anderson, którą zaczęliśmy, a też wiem, czym będziemy kończyć tę audycję, że być może istnieje taka, no, robi się taka być może krucha, ulotna, nietrwała taka wspólnota ludzi, których bawi pewien tekst i oni rozpoznają to, tak zwane to samo poczucie humoru. Dokładnie, tak? To jest pewien rodzaj wspólnoty smaku, takiej bardzo właśnie ponowoczesnej. Aha. I w tym bym wiedział, tak jak mówię, nie przesadzając, nie naciągając, nie socjologizując przesadnie, czyli nie ulegam wcale złudzeniu, że to może jakoś integrować społecznie, bo to jest absurdalne. Natomiast właśnie tak jak pan mówi, coś na zasadzie właśnie pewnej wspólnoty smaku, gustu, jakiegoś takiego właśnie poczucia, że my się dystansujemy w stosunku do pewnych rzeczy, tak, że jeśli na przykład był taki, pamiętam, jakiś dowcip, to mi znajoma powiedziała, mięsny jesz, kiedyś w jakimś, to, który był jakiś kompletny absurd. Nie wiem, czy pan, pewnie pan nie wie w ogóle, o czym mówię. Który świadczył o jakby takim braku dystansu, nie wiem, klasy średniej w stosunku do samych siebie właśnie. I być może, że to właśnie byłoby takim przełamywaniem tworzenie. Właśnie ta funkcja integracyjna byłaby, nie wiem, no, na poziomie takim właśnie nie ogólnospołecznym, ale na poziomie mikro, powiedzmy, właśnie tworzenia pewnych wspólnot, śmiechu, smaku. Czyli takich właśnie wspólnot, które się odwołują do pewnych, no, jakby, czy zapośredniczają część swego doświadczenia w jakiejś takiej zrytualizowanej grze symboli, która jest wspólna dla pewnej warstwy. Tak. Budowanie wspólnoty, otwieranie się na wolność, sprawdzanie samokrytycyzmu i krytycyzmu, rozpoznawanie bliźnich. Sporo tych poważnych kwestii wynikło nam z rozmowy o Prima Aprilisie. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za te wyjaśnienia. Doktor Tomasz Maślanka, socjolog kultury z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, to żegnają się z państwem w takim razie autorzy audycji, Sylwia Hej, Iwanka Kunewa, no i ja, a na koniec jeszcze jedna piosenka z tradycji poezji nonsensownej, tym razem polska, tekst Konstantego Ildefonsa-Gołczyńskiego w wykonaniu zmarłego niedawno Tadeusza Chyły. Dobranoc państwu. Kalafiory na całe życie dość. Każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość. Więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres. Och, piękne, piękne życie, och, piękny jest ten pies. Chodzę do alkowy, w alkowie stoi stół. Ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół. Pożeram wszystkie nogi, zostaje tylko blat. Och, mój żywocie błogi, och, piękny, piękny świat. Po łączce chodzą krówki, słownie 66. Podchodzę do parówki, gorące tylko jeść. Parówki autentyczne, kilometrowy zwój. Och, chwile niebotyczne, och, piękny świecie mój. Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos. Ten lasek też z kiełbasek i widzę wrzos to sos. Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do was. O,